والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین ویلکم، مرحبا، خوش آمدید. ولیوں کے سلطان سلسلہ ہے مدنی چینل پر. آپ روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد گیارہویں شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اس سلسلے کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. ولیوں کے سلطان شاہ جیلان حضرت محبوب سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت سے معطر یہ سلسلہ آپ کو مدنی چینل پیش کرتا ہے. ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں ایک نیا موضوع ہو اور چند مدنی پھول اس کے ضمن میں بیان کیے جائیں، ان نیتوں کے ساتھ کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. غوث پاک کی تو وہ بات ہے، وہ شان ہے کہ ہمارا منہ چھوٹا اور بات بڑی. ہم کیا بیان کریں اس عالی مرتبت کے قصیدے کہ جس کی شان میں مدح گو اعلی حضرت جیسے حضرات ہوں، جن کی شان بیان کرنے والوں میں مجدد الف ثانی جیسے حضرات ہوں، جن کی شان کو بیان کرنے والوں میں بڑے بڑے اکابر بزرگان دین اولیاء اکرام کہ جنہیں وقت کا قطب اور ابدال قرار دیا گیا ہو، ہم جیسا چھوٹا شخص ان کی کیا تعریف کر سکتا ہے. ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے کہ آپ کا مرتبہ بھی ہم نہیں جان سکتے ہیں کتنا بلند ہے. اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. آپ کی عزت اور مرتبے کا جو سر ہے وہ کیا جانے کوئی، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ایک تو آنکھیں ملنا ہوتا ہے پیر پہ ملنا تبرک کے لیے، اور ایک ملنا ہوتا ہے یوں کر کے آنکھوں سے، آنکھوں کو جو ملتا ہے بندہ حیرت سے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ارے میں کیا دیکھ رہا ہوں، خواب تو نہیں دیکھ رہا. گویا غوث پاک کا مرتبہ ایسا ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، حیرت سے آنکھیں ملتے ہیں کہ غوث پاک کا اتنا بلند مرتبہ ہے. واقعی ہمارے غوث پاک بہت بلند مرتبے والے ہیں اور ولیوں کے سلطان ہیں، تبھی تو ولیوں کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہی نہیں، اللہ کے دوستوں کے سردار ہیں. بہت بڑا مرتبہ ہے. آج ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے، غوث پاک کی تعلیمات. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا تھی؟ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، یوں کہا جائے کہ آپ کی زندگی قرآن و حدیث کے بیان میں گزر گئی اور آپ کے انداز سے سنت ہی پروموٹ ہوئی، آپ کے لہجے سے قرآن ہی آگے بڑھا، آپ کی مبارک سیرت سے شریعت مطہرہ ہی کو مضبوطی حاصل ہوئی. آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ کا انداز اصلاح کیا تھا؟ آپ نے کیسے کیسے فرامین سے اپنے مریدوں کو اصلاح کی طرف گامزن فرمایا؟ اور آج تک آپ کے فرامین مشعل راہ ہیں سالکین کے لیے، مریدین کے لیے، آپ کے عقیدت مندوں کے لیے. آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے مبلغین اسلامی بھائی جلوہ فرما ہوتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی الحمدللہ درمیان میں جلوہ فرما ہیں، اور خصوصی طور پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں، ان سے بھی ہم اس موضوع پر مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، کالز کرتے رہیے، آپ کی فرمائشیں اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بھی ویلکم، آپ ہمیں ضرور موقع دیجئے، انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں گے. آج ہمارے ساتھ امین بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے خلیل بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے خوب نعتیں بھی سنیں گے اور منقبتیں بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. کوئی تاثرات، کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بھی مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. آئیے پہلے خلیل بھائی سے قرآن پاک کی چند آیتیں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم جو بھی یہ سلسلے کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، علم دین سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے سلسلے میں شرکت کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمت کو پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم آمن بالله صدق الله العظيم صلوا للحبيب صلى الله تعالى عليه بري صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمہ کا نعتیہ کلام ہدائے کے بخشش تھا انشاءاللہ پیش کروں گا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے

سبحان اللہ، کیا بات ہے! غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے فیض پانے کے لیے ہم بھی سلسلے میں حاضر ہیں. ولیوں کے سلطان سلسلے کا نام ہے. آج ہمارا موضوع ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا تھیں. آپ کی تعلیمات بلا شبہ قرآن و سنت کے عین مطابق تھیں، آپ کی ادائیں قرآن و سنت کے عین مطابق تھیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت آپ کا مقصد حیات تھا. اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف خود بلکہ جو آپ کی نسبت حاصل کرنے والا ہوتا، جو آپ سے مرید بنتا یا بنتا ہے آج بھی، تو وہ بھی شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ در حقیقت بندوں کو رب سے ملانے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں. ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اگر ہم نے رسول پاک کا دامن نہ پکڑا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں خدا کی پہچان بھی نہ ہوتی. رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت گویا سب سے بڑے اللہ والے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. اسی طرح بڑی پیاری بات اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. یعنی ہم جیسے برے اور پاپی و بدکاروں کو بھی عمل کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں شہنشاہ بنا دیتے ہیں، نیکوکار بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کی ادا ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو رب سے جوڑا کرتے ہیں. ان کا یہ کام ہوتا ہے، ان کی یہ تعلیمات ہوتی ہیں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پکے موحد، اللہ تبارک و تعالی کو ایک جاننے والے، اس سے محبت کرنے والے، پکے مومن آپ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کامل ایمان، ایسا کامل ایقان اور یقین، اور پیارے آقا سے ٹوٹ کر محبت فرمانے والے. آپ کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، ایک مقام پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ عز و جل ہی کی ملکیت ہے، اس کی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب میں خود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی ملکیت میں ہوں، تو میرا کیا، میری کیا چیز ہے جس پر میں اپنا حق جتاؤں، بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کام تمام صحیح و درست ہوتے ہیں. اللہ عز و جل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے، اور وہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے. اس لیے اپنے تمام کام اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے، اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا. بندے کا شجر ایمانی اس کی حفاظت اور تحفظ کا تقاضا کرتا ہے. کوئی بھی درخت ہو، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ اجڑ جاتا ہے. اگر کوئی پھلدار درخت ہے، اگر اس کی پرورش میں کوشش نہ کی جائے تو جانور اسے اجاڑ دیں، ہوائیں اسے اجاڑ دیں، اسے بچانا پڑتا ہے، آبیاری کرنی پڑتی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح بندے کا شجر ایمانی بھی اس کی حفاظت کا تقاضا کرتا ہے. شجر ایمانی کی پرورش ضروری ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو، اسے نیک اعمال کی کھاد دیتے رہو تاکہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں. اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجر ایمانی ویران ہو جائے گا، اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے، لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیضیاب ہے. اللہ عز و جل اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور بڑے مقام عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر اے بندے، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، اور اس کے دربار میں عاجزی سے معذرت کرتے ہوئے، اپنی حاجت دکھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر آنکھوں کو جھکا لے اور اس کی طرف توجہ رکھ. مخلوق سے توجہ ہٹا کر اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے، دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے، اور بلند مقام کی خواہشات دل سے نکال کر صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت و ریاضت کی کوشش کیا کر. کیسی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کی اطاعت کا درس آپ عطا فرما رہے ہیں. کیسا درس ہے یہ، کیسی تعلیمات ہیں کہ بندے کو اپنے رب سے ملانے کا کام فرمائیں. یہ ہے ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، کہ بندہ جو ہے نا وہ بس رب کا ہو جائے، بڑے مقام کی بھی تمنا نہ کرے، بس محض اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کرتا رہے. اگر آپ اسی طرح دیکھتے جائیں، پیارے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کی اطاعت کا کیسا درس دیا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو بیان کریں گے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا فرمائیں گے اس حوالے سے عمران بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں نظر آتی ہیں. بے شک اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم نام لیوا ہیں، آپ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں جی، اور آپ کی ہم نے بیعت بھی کی ہوئی ہے. بے شک الحمد. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے کسی بھی گوشے کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے اندر ہمارے لیے ان کی تعلیمات پوشیدہ ہیں. اصل میں بات کیا ہے کہ آج اگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو بیان کیا جائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے تو لگ جاتے ہیں، لیکن اس سے سیکھا کیا ہے، اس طرف ذہن کچھ کم ہی جاتا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات کو بیان کیا جائے اس پر بھی جو ہے وہ نعرے تو لگی جاتے ہیں، لیکن اس سے سیکھا کیا ہے، اس طرف ذہن کچھ کم ہی جاتا ہے. اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، اصل میں بات ہوتی ہے ذہن سازی کی. مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے وہ اپنا گئے ہیں سی پورٹ پر، سی ویو پر گئے ہیں، یا اسی ایسے مقام پر گئے ہیں، اب وہاں جانے والے لوگوں کی مختلف ذہنی کیفیات ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ وہاں پر سیر و تفریح کی نیت سے گیا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں کس جگہ پر زیادہ جو ہے وہ لطف اٹھا سکتا ہوں، کس جگہ پر زیادہ اچھے طریقے سے وقت گزار سکتا ہوں. اگر کوئی نمازی گیا ہے، نیک آدمی گیا ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ میں یہاں پر نماز کا وقت ہوگا تو نماز کا کیسے پڑھوں گا, وضو یہاں سے کیسے حاصل کروں گا. اسی طرح اگر کوئی مفتی وہاں پر گیا ہے تو اس کے پیش نظر جو ہے اس کے شرعی مسائل ہوں گے کہ یہاں پر اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تو اس کا جواب کیا ہوگا. بالکل, مچھلی اگر باہر آ گئی تو اس کا کیا حکم ہوگا. تو اس طرح کے معاملات ذہنی سطح کے ذہنی اپنا جو حالات ہوا کرتے ہیں اس کے پیش نظر ہوتے ہیں. آج ہم نے بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت کو بہت سنا ہے, ہر سال سنا کرتے ہیں, خود پڑھتے بھی ہیں, خود سنتے بھی ہیں, اور کئی لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے سیرت کے ہر گوشے کے اندر آپ کی تعلیمات پوشیدہ ہیں. اب مثال کے طور پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے جس کسی واقعے کو لے لیا جائے, آپ وہ سچ والے واقعے کو کل ہم نے جو ایک دو سلسلوں میں جو بیان کیا پہلے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ڈاکوؤں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا بلکہ اپنی رقم کا اظہار کر دیا کہ میرے پاس رقم موجود ہے. اب اس سے ہم نے سن کر غوث پاک کی محبت بھی دل میں بڑھی اور اسی طرح سبحان اللہ کی آواز بھی آئی. لیکن کیا ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنے لڑکپن میں جھوٹ نہیں بولا, نہ ہی بچپن میں کبھی بولا, نہ زندگی میں کبھی جھوٹ کو اپنایا؟ تو کیا ہم نے کبھی جھوٹ کو چھوڑا ہے؟ ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی اس تعلیم کو حاصل کیا ہے. اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی نماز کے پابند تھے, سنتوں کے عادی تھے, دیگر جو تھے ان ساری چیزوں کو اگر لیا جائے, بات یہ ہے کہ جب سنا جائے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی اس کرامت کے اندر جو ہے ہمیں کون سی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. ایک شخص تھا, غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا اور کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا, اور آ کر جو ہے وہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد واپس جاتا ہے, کہتا ہے حضور مجھے اب اجازت دے میں جاتا ہوں واپس. پوچھا کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے آپ کی کرامات کا بڑا شہرہ سنا تھا, بہت سنا تھا کہ آپ با کرامت ہیں, بڑی بڑی آپ کی کرامتیں مشہور ہیں, لیکن میں تو اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا ہوں, آپ کے اندر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اس سے ارشاد فرمایا, تم یہ بتاؤ کہ جتنا عرصہ تم میرے پاس رہے ہو میرے کسی عمل کو اسلام کے خلاف دیکھا ہے؟ میرا کوئی عمل خلاف شریعت ہوا ہے؟ فرمایا کہ جب سارے کام اسلام اور شریعت کے مطابق ہیں تو اسلام اور شریعت پر استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ساری زندگی ہی ایسی ہے کہ ہم اس سے ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. آپ کی تعلیمات آپ کی پوری زندگی پر مشتمل ہے. ہم جس کو بھی پڑھیں اس کے اندر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے کون سا مہکتا مدنی پورا حاصل ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی میں چینج بھی آئے گا. آپ کی طبیعت کچھ لگ رہی ہے, نزلہ وغیرہ ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا نزلہ ہے. کل بھی آپ تشریف نہیں لا سکے کسی شاید اسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, عافیت دے, درازی عمر بالخیر دے, صحت کاملہ عطا فرمائے. محمود بھائی اس موضوع پر کیا فرمائیں؟ جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کے موضوعات کو دیکھتے ہیں, اس میں آپ نے جو موضوعات لیے ہیں ان کو کس طرح لے کر چلے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کی تعلیمات میں دو چیزیں ہمیں بنیاد نظر آتی ہیں جب ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں. تو ان میں ایک چیز رجوع اللہ, اللہ تعالی کی طرف رجوع. آپ کے جو مواعظ ہیں, کتابیں ہیں, جو ان میں نکات بیان ہوئے ہیں, تصوف جو آپ نے بیان کیا ہے, جس طرح وہ لے کر چلے ہیں, تو ان میں ایک بنیادی چیز ہے رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جانا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہمیں آپ کی تعلیمات میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ محبت اور مخلوق کا بھلا چاہنا, گویا یہ دو باتیں ہیں جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں, مختلف کتابیں دیکھتے ہیں اور مختلف ٹاپک دیکھتے ہیں, تو ان میں یہ دو چیزیں کامن نظر آتی ہیں. جب بھی بات کریں گے, جب بھی لکھیں گے, جب بھی کوئی کلام ہوگا, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کے رجوع کو اور اس کی طرف لے جانے والی بات کریں گے. توکل کو بیان کریں گے, صبر کو بیان کریں گے, شکر کو بیان کریں گے, کوئی بھی چیز جب بھی بیان کریں گے تو اس میں یہ چیز ضرور پائی جائے گی کہ بندہ یوں اس موضوع پر یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی معرفت حاصل ہوگی. اور پھر جب کسی چیز سے روکیں گے, مومن کی خصلتیں بیان کریں گے, تو وہ خسرتیں اور وہ وسایا ایسے ہوں گے کہ جس میں مخلوق کی بھلائی کا پہلو نکل رہا ہوگا. تو یہ دو چیزیں آپ کی تعلیمات میں کامن طور پر نظر آتی ہیں. ایک تو رجوع اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانا جی, اور دوسرا بندوں کی خیر خواہی, مخلوق کی خیر خواہی. ماشاء اللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں, مرحبا کہتے ہیں آپ کو. آپ کے لیے کالز بھی آ رہی ہیں کافی, میں نے کہا ابھی نہیں چلائیں, حضرت آ جائیں پھر چلاتے ہیں. تو آپ کالز بھی سنا دیجئے, کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعلیمات غوث اعظم کے حوالے سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. میرا نام محمد انس تاریخ ہے, میں ٹھیک شہر بیشے سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی مجھے یہ نعت سنا دیجئے. منو شوق مدینے جا بندہ میرے دل وچ حضرت پورا نہیں رکھ اللہ خیر. آمین ماشاءاللہ آمین. اگلی کال. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے, میں جو ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ سلطان الاولیاء میں ماشاءاللہ پیارے پیارے عبدالحبیب انکل بھی تشریف لے آئے ہیں. سلسلے کے تمام اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب انکل سے میری مدنی التجا ہے کہ وہ سے پاک رحم اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری سی منقبت سنا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. ایک نعت اور ایک منقبت کی فرمائش ابھی آ گئی ہے, ابھی دو کالیں ہوئی ہیں, چوتھے بھی کہہ رہا ہے. اگلی کال. میرا نام محمد انس اتاری ہے, میں عرب شریف سے بول رہا ہوں. حبیب انکل آپ مجھے دیوالی نعت سنا دیں. میں نے شوق کے منین کیا بات, جزاک اللہ. اگلی کال. فرمانا تاریخ کھانے وال شیخ سے بات کر رہا ہوں. مدنی جگہ ضلع بلکہ سلطان ماشاء اللہ جاری ہے, اور عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. نعت خان رامی بھائی کی خدمت عرض ہے, مجھے یہ سلام سنا دیے گا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. انشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فائزہ تاریہ اٹلی کے شہر بریشا سے بات کر رہی ہوں. اشفاق انکل آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, ہم سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مدنی چینل والی ٹیم کو مدینہ دکھائے. آمین آمین یا رب. بہت شکریہ. اگلی کال. یا رب العالمین. محمد نوید سعید اتاری کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں. ولیوں کے سلطان سلسلہ بہت ہی اچھا ہے, اور میں اس سلسلے کو ہر روز دیکھتا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم مجھے یہ منقبت سنا دیں. خلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد حسن بن فضیل ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ غوث اعظم کی کوئی کرامت سنا دیں. غوث اعظم کی کرامت بھی سنیں گے انشاءاللہ, اور فرمائشیں بھی آئی ہیں, چند اشعار سنتے ہیں. خلیل بھائی ایک آج شعر. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, یہ ہو جائے. عبدالحبیب بھائی سے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ سنتے ہیں. مینو شوق جی. صلی اللہ تعالی علی محمد. امداد کن امداد کن از بندے غم مازاد کن. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن, امداد کن از بندے غم آزاد کن. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے کو نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہو تو اب ڈوب تو کو بچا سے آدم امداد کن امداد کن فض بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غافل اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. تعلیمات غوث اعظم بھی بیان ہو رہی ہیں, مناقب غوث اعظم بھی پڑھی جا رہی ہیں. ان بزرگان دین کی زندگی کا تو ہر لمحہ ہر سلسلہ ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر آنکھ اپنے حساب سے بھی کچھ نہ کچھ تعلیمات لے رہی ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے زاویے سے بھی دیکھتا ہے, اور جتنا اچھا ماہر ہوتا ہے غوطہ خور ہوتا ہے ایسے موتی نکال کے دیتا ہے. غوث پاک کی مبارک زندگی سے کیا تعلیمات ہمیں حاصل ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ, پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں, اور علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جس سے ان کی عقیدت اور دل میں بڑھتی ہے کہ آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. غوث پاک کی جو زبانی تعلیمات فرامین غوث اعظم ہیں بہت سارے ہیں, انشاءاللہ اس پر مدنی پھول آپ لے بھی رہے ہیں, میں بھی کچھ عرض کروں گا, لیکن غوث پاک کی زندگی پیدائش سے لے کر جی ان کی دنیا سے پردہ فرمانے تک کئی ادوار ہوتے ہیں نا جی, آپ کا ایسا لگتا ہے ہر دور بھی ہمارے لیے تعلیمات رکھتا ہے. غوث پاک کی ولادت کو صرف دیکھیں, یقیناً آپ نے پچھلے سلسلوں میں اس پر بات کی ہوگی, لیکن میسج کتنا شاندار ہے. والد صاحب کیسے خوف خدا والے جی, وہ جو سیب بخشوانے باغ میں جانا, والدہ کیسی با پردہ با حیا تقوی اور پرہیزگاری والی, کسی کو دیکھا نہیں, کسی کو گھر سے باہر نہیں گئی, کسی پر ظلم کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا, ایسا جوڑا جب ملتا ہے تو اللہ کریم ان کے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد پیدا فرماتا ہے. یہ کتنی بڑی تعلیم ہے, یہ ان والدین کے لیے تعلیم ہے کہ جو بچوں کی شادی کرنے نکلے ہیں. ہم نارملی لڑکا تلاش کرتے ہیں, کماتا کیسا ہے, دکھتا کیسا ہے جی, خاندان کیسا ہے, دیٹس اٹ. چوتھی بات کبھی سوچی کہ دینداری ہے کہ نہیں, خوف خدا ہے کہ نہیں, جو کما رہا ہے وہ حلال کما رہا ہے کہ نہیں. اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا دیا اس کے ہاتھ میں جو سود کا کاروبار کرتا ہے, سود کا کام کرنے والوں کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا, پھر سر پکڑ کے روتے ہیں کہ گھر نہیں بن رہا, بچے نافرمان ہیں. آپ نے انیشیٹ کیا کیا, آپ نے بیج کیا بویا. یہ جوڑا جو ہے نا غوث پاک کے والدین, یہ شاندار تعلیم ہے آج ہمارے لیے. بالکل اسی طرح لڑکی تلاش کرتے وقت عموماً کیا دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی, عمر, خاندان, جہیز کتنا لائے گی, زیادہ سے زیادہ یہ دیکھ لیں گے. اس لڑکی کے اندر دینداری کتنی ہے, میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین سے, جتنے ایسے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں نا جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں, آپ کی اولاد کا, ہونے والی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے. اب شادی نہیں ہوئی اور اولاد کا حق ہے, جی ہاں, علماء نے کتابوں میں لکھا کہ مرد کا اپنی اولاد کے لیے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. تو ماں کیسی تلاش کرے, کیونکہ بیٹے بچے نے تو ماں کی گود میں پلنا ہے. غوث پاک کی ماں کیسی کہ وہ چھینکتی تھی تو غوث پاک پیٹ میں جواب دیا کرتے تھے, چھینکتا. ماں تلاوت کرتی تو پیٹ میں 18 پارے غوث پاک نے یاد کر لیے. ماں نے سچ بولنے کی تعلیم دی تو 18 سال کے نوجوان نے ڈاکوؤں کے قافلے کو توبہ کروا دی. یہ وہ ماں تھی نا جو والد کے لیے تلاش کی گئی, جو وہ جوڑا بنایا گیا. آج غوث پاک کی محبت میں جو لوگ ہیں, قادری سن رہے ہیں, نیاز گیارہویں منانے والے سن رہے ہیں, ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, میرے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ نے بچے کی شادی کرتے وقت کس چیز کو پریفرنس دی ہے؟ میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ چاہوں گا, دینداری ہے تو حدیثوں میں بھی ہے کہ نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے, حسن کی بنیاد پر, نسب کی بنیاد پر, مال کی بنیاد پر, اور دینداری کی بنیاد پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو, دینداری کو فوقیت دو, لیکن دینداری دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے, بے نمازی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دے دی. ہاں اچھا, نارملی ہم پھر ایپ کون سے ڈھونڈتے ہیں اشفاق بھائی؟ شرابی تو نہیں ہے, جواری تو نہیں ہے جی. کیوں کہ وہ معاشرے میں برے عیب ہیں. بدنامی کا باعث جی, کیا کوئی عیب نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا کیا کوئی عیب نہیں ہے؟ حرام کمانا یہ کوئی عیب نہیں ہے؟ کیونکہ وہ معاشرے میں اچھے سمجھے جاتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم غور کریں, اگر ہم اپنی نسلوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں, آج بھی الحمدللہ دیندار ماں باپ ہوں تو اللہ امیر علیہ سنت جیسی اولاد عطا فرما سکتے ہیں. امیر علیہ سنت کے والدین کے بارے میں پڑھیں, ہم پڑھتے ہیں تو رشک آ جاتا ہے, والدہ کیسی تھی, والد صاحب کیسے تھے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تو یہ پہلی تعلیم غوث پاک کی ولادت کو لے لیں تو ہم سب کو مل رہی ہے کہ بچوں کے رشتے کیسے کرنے چاہیے. اور خود اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا, اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. باپ ایک وقت کی نماز نہ پڑھے کہے بچہ نمازی بن جائے, باپ گھر میں جھوٹ بولتا رہے امید کرے بچہ سچا ہو جائے, باپ گھر میں بیٹھ کر شراب پیے اور کہے میرا بیٹا جناب نیک ہو جائے. آپ کو خود نیک ہونا ہوگا. والدین غوث پاک ہم سب کے لیے ایک شاندار تعلیم ہے. اور کیا شاندار میسج ہے بچے کو سچ سکھانا. آج تو ڈیلیبریٹلی دانستہ ہم بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں, کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے, امی سو رہی ہیں, فون پہ کہہ دو, امی بھی جاگ رہی ہیں, ابو بھی گھر میں. بچے کو بچپن سے جھوٹ بولنے کی تربیت دی جا رہی ہے. یہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو گھماتا ہے, ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو ادھر گیا تھا, ہاں میں تو ابھی دوست کے پاس سے آ رہا ہوں, مدرسے سے آ رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہے. کیوں کہ بچپن میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا. تو غوث پاک کے بچپن, یعنی آپ کے یہ سلسلے کی ایک شاندار خوبی یہ ہے, یہ مدری چل کے ناظرین بھی سمجھیں, بہت ساری دنیا میں غوث پاک کو اللہ نے وہ چرچا وہ عروج دیا ہے. میں کہتا ہوں جدھر کلمہ پڑھنے والے نا ادھر غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. میں بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یو کے میں ہم سے زیادہ نہیں تو ایک عجیب وہاں پر سمایا گیارہویں کا. اچھا, مسجدوں کے اندر جہاں مسجد کے لیے ڈبہ لگا ہوتا ہے وہاں گیارہویں شریف کا ڈبہ بھی لگا ہوتا. اچھا, یعنی گیارہویں شریف کی ایک الگ نیاز ہوگی. گیارہویں شریف تو ان کی رچ رس میں ہے نا, ماشاء اللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جتنے گیارہویں منانے والے ہیں, جتنے قادری ہیں, جتنے غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, فقط نیاز کرنا ہی تو غوث پاک سے محبت نہیں ہے نا. ہم نیازی بھی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں. غوث پاک کی سیرت کو دیکھیں. تو پہلا میسج تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب لیں کہ اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت, بلکہ خود, اب آپ آج زمانہ تھوڑا ماڈریٹ ہو گیا, بچے مانتے بھی تو نہیں ہے نا, کہتے ہیں میں نے خود ڈھونڈنی ہے, وہ کہتے ہیں میں اب اپنی پسند بھی, چلے ڈھونڈنی نہیں بھی ہے, شریعت کے تقاضے کے تحت وہ کچھ نہ کچھ فرمائش خود بھی کر دیتے ہیں. تو لڑکے کو چاہیے کہ جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہو میرے بچوں کی ماں بنے گی, خود اپنے ماں باپ کو کہے کہ پردے والی ہو. اچھا ایک اور بات اشفاق بھائی, ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ایک بڑی چوک ہو جاتی ہے, امین بھائی کو اس کا تجربہ ہوگا, ایک بڑی چوک ہی ہو جاتی ہے کہ بچی کو ساری زندگی باپ نے پردہ کروایا, ساری زندگی گھر میں گیارہویں ہوتی رہی, ساری زندگی بارہویں ہوتی رہی, اولیاء اکرام اور انبیاء کی محبت بچی کو پلائی, اور اس گھر میں شادی کروا دی جہاں پردے کا رواج ہی نہیں ہے. وہ بے بچی کا پردہ اتار دیا شوہر نے, اچھا پھر اس گھر میں دے دی جہاں اولیاء کرام کے بارے میں اعتقادات ہی کچھ اور ہیں, وہ انبیاء کے بارے میں سوچے ہی کچھ اور ہیں. آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ نے کدھر بچی دے دی. اسی طرح لڑکا, لڑکی تو خوبصورت دیکھ لی لیکن یہ نہ دیکھا کہ میرے ہونے والے بچوں کی ماں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اولیاء اور صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ایسی عورت گھر میں آئی کہ پورے گھر میں جناب وہ نظر و نیاز, اولیاء کرام کا ذکر ہی ختم ہو گیا. کیوں, وہ نئی شادی ہوئی تھی, وہ کہتی ہے درستی نہیں ہے. شادی کے وقت ہی نہیں دیکھنا چاہیے تھا جو آپ کے عقیدے برباد کر دے آپ وہاں رشتہ کر رہے ہیں. تو ہماری تو پریورٹیز یہ ہونی چاہیے کہ جو میں نے اپنے بچوں کو سکھایا یہ دیر پا رہے, کنٹینیو رہے, تو ایسا ہی رشتہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اب آپ نے غوث پاک, آپ آج کل شادیوں میں زیادہ شرکت کر رہے ہیں, آج میں شادی کا بیان اتفاقا یہی میرا موضوع تھا. میں الحمدللہ چلے مدری چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کر دیتے ہیں. آج ہمارے نگران, ہمارے ہر دل عزیز حاجی امین اتاری صاحب ماشاء اللہ, ان کی دو بچیوں کی شادی ہوئی آج ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت بھی چسی فرما تھے, شہزادہ حضور نے نکاح پڑھایا, اور ابھی رات میں تھوڑی دیر تاخیر بھی اسی لیے ہوئی کہ ان کی شادی کی اجتماعی ذکر نے آپ نے بیان تھا, تو میرا موضوع بھی اتفاق یہی تھا. ویسے بھی آج کل شادیوں کا زور ہے, کافی شادیاں ہو رہی ہیں. بلو مجھ سے آج ہی آیا ہوں حضرت, میں کہاں شادیوں میں جا رہا ہوں. آگے کا کیا سفر ہے آپ؟ گیارہویں شریف کو ماننے والی ہے, سب یہ معاملات کرتی ہے, پھر ایسی جگہ پہ شادی کرا دی کہ جہاں پر الٹ ہی معاملہ نکلا. آپ نے سوچے نا, آپ نے برباد. اچھا اب آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ صرف اس بچی کے ساتھ پرابلم نہیں ہوئی, اب آنے والی نسلیں کس عقیدے کی ہوں گی, ان کے اندر عبادت کا کیا ہوگا؟ ماموں ان کا بھی وہ سارا تعلق بن جائے. ہم نہیں سوچتے. اچھا بعد میں بعض اوقات میں نے دیکھا سر پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوتے, یار غلطی ہو گئی, یہ پہلے چیک کرتے نا. ہم نے چیک کاروبار کرنا تھا, ہم نے حسن و جمال چیک کرنا تھا. تو یہ غوث پاک کی جو فیملی ہے, غوث پاک کی ولادت ہے, غوث پاک کے ماں باپ ہیں, یہ بہت بڑی تعلیم. بڑی پیاری بات کہی کہ ماں جب چھینکتی تو غوث پاک یرحمک اللہ کہتے ہیں. اس سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ماں خود الحمدللہ کہے. ماں قرآن کتنا پڑھتی تھی. ماں الحمدللہ نہیں کہے گی تو بچہ یرحمک اللہ کیسے کہے گا؟ یرحمک اللہ. اچھا پھر اس کے بعد 18 پارے ماں کو دہراتی تھی غوث پاک نے پیٹ میں. یہ وہ ماں ہے, آج ماں فلمیں دیکھے بچہ پیٹ میں ہو تو کہاں سے بچہ نیک بنے گا؟ وہ پتہ نہیں کس نے اڑا دیا ہے کہ وہ اچھے اچھے بچوں کی تصویریں دیکھو تو بچہ بھی ایسا خوبصورت بن جائے گا. انگریز بچوں کی تصویریں گھر میں لگائی ہیں. ارے اللہ کے بندوں مکہ مدینہ دیکھو تو بچے کو بھی اللہ نے چاہا اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا تعلیم کے لیے جب گھوس پاک نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو ماں کہتی ہے بیٹا جھوٹ مت بولو. وہی نا میں نے کہا وہ واقعہ, یعنی یہ واقعے سے اچھا جھوٹ نہ بولنا تو لڑکپن بھی گھوس پاک کا لڑکپن تھا جی. وہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی عمر تھی یا کہیں صحبتیں ملی ہوئی تھی. لڑکپن میں آپ نے ماں نے جو بول دیا اس پر ختم ہو گیا. ماں کا حکم بھی اور ماں کی تربیت یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں. اچھا پھر آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بیان کی باری آتی ہے. کیا شاندار واقعہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے بیٹھتے ہیں, بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے زیارت کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے. کہا حضور میں عجبی, بغداد میں بڑے بڑے فصحاء بلغاء, یہ یاد رہے غوث پاک عربی نہیں تھے جی. بغداد عراق جو ہے وہ عربیوں کا ملک ہے. غوث پاک عجمی ہے. کہتے ہیں آقا میں عجمی, ادھر تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ انٹلیکچوئلز, ان کے درمیان میں کیسے بیان کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, دیکھیں اللہ کے نبی کا کیسا خاص کر فرمایا, بیٹا منہ کھولو اور اپنا لعاب دہن سات مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں ڈال دیا. سبحان اللہ. وہ لعاب دہن جو خاری کنوؤں کو میٹھا کر دے, جو ٹوٹے بازو جوڑ دے, جو پورے پورے جو ہے نا وہ انسان کی تقدیروں کو بدل دیا کرے. سات بار لعاب دہن ڈال دیا. اچھا اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کرو, اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت کے ساتھ بلاؤ. کہتے ہیں نماز ظہر ادا کی, پھر میں بیان کے لیے بیٹھا, بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلانے لگے. یعنی کہتے ہیں مجھے بیان نہیں ہو پا رہا تھا, ہیزیٹیشن, ہچکچاہٹ ہو رہی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی زیارت ہوئی, آپ نے اپنے غوث پاک کے منہ میں چھ بار اپنا لعاب دہن ڈالا. تو کہتے حضور پیارے آقا نے سات بار ڈالا, آپ نے چھ بار لعاب دہن ڈالا. تو ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی وجہ سے. اب بیان شروع ہوتا ہے, اس کا بیان شروع ہو رہا ہے جس کے منہ میں سات بار نبی پاک نے لعاب دہن ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم, چھ بار مولا کائنات. وہ کون مولا علی؟ فرماتے ہیں علی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یعنی ان دونوں ہستیوں نے لعاب دہن ڈال دیا ہے. اب پہلا بیان ہو رہا ہے. دس ماہ شوال المکرم 521 سنہ ہجری تھا, غوث پاک نے بیان کیا پہلا بیان. ہم بھی مبلغ ہیں. پہلا بیان اگر ہمیں ہمارا کوئی سنا دینا تو ہمیشہ اپنے آپ پر ہنسی آئے گا, یار یہ کیا کیا تھا. اس وقت تو پیر بھی کانپ رہے تھے, آواز بھی ہچکچا رہی ہوگی. غوث پاک کا پہلا بیان, ون اینڈ اونلی اسٹارٹ دیکھیے. اس اجتماع میں ہیبت رونق چھائی ہوئی تھی, اولیاء کرام اور فرشتوں نے اس اجتماع کو ڈھانپا ہوا تھا. آپ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے غوث پاک کی طرف آنے لگے. آپ کے بیانات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ بیان کرتے تھے تو بیک وقت 400 افراد قلم اور دوات لے کر حاضر ہوتے تھے, آپ کے ملفوظات تحریر فرماتے تھے, وہ ایک مجمع. اچھا غوث پاک کے بیانات میں 500 غیر مسلم مسلمان ہوئے اور لاکھوں لوگ تائب ہوئے. آپ نے بڑی پیاری بات فرما رہا جب میں آیا کہ غوث پاک کے ملفوظات آپ کی تعلیمات میں خیر خائی امت, لوگوں کو کسی طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ پر لانا, ایک بڑی کرامت کا بھی ذکر ہوا تھا. کرامت بھی ہے اور اس میں بھی وہی پہلو جو آپ نے بیان کیا کہ غوث پاک ایک بار جو ہے وہ ایک بار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف آ رہے تھے. چلیں یہ بھی سیکھنے کو مل گیا کہ کیا ادب تھا اللہ والوں کا مدینہ منورہ کے حوالے سے. کل بیان کی جی آپ نے کیا. تو اب وہ جو چور کو ادب کتب بنا دی, کیسے بنایا چور کو کتب بنانے والے واقعے میں بھی کیا ہے پہلو کہ ایک بندہ چوری کرنے آیا, ایک حق تو یہ تھا سزا دے دیتے, اسے دور کر دیتے اپنے آپ سے, اس کو بھی اللہ کی بارگاہ کا مقرب بندہ بنا. تو پکڑ کر گویا لوگوں کو راہ راست پر لانا, یہ غوث اعظم کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اطراف میں کچھ لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں ان کی عادتوں کی وجہ سے, ان کی کردار کی وجہ سے, ایک طریقہ تو یہ دور کر دیں ان کو. لیکن دعوت اسلامی نے جو پیارا مقصد دیا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو کیوں نہ چور, ڈاکو, بدکار یا برے کام کرنے والوں کو ہم قریب لائیں, محبت دیں, پیار دیں اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی طرف لے آئیں. مجھے اپنے استاد صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے, اشفاق بھائی فرماتے ہیں کہ کسی بھی طالب علم کو کمزور نہ سمجھو, تم نہیں جانتے کل کا یہ مفتی اعظم نہ بن جائے. اسی طرح دیکھی کی دعوت دینے والے ہر مبلک کو روڈ پہ چلتے ہوئے ایک نوجوان, ایک ماڈرن نوجوان کو دیکھ کر, ایک بڑے بڑے بال والا یا بالکل دین سے دور آدمی کو دیکھ کر یہ نہ سوچے یار اس کو دیکھی کی دعوت دینے کا کیا فائدہ, کیا پتہ کل یہ اللہ کا ولی بن جائے. بھائی شرابی اولیاء بنے نا, ڈاکو اولیاء بنے, سود کا کاروبار کرنے والے ولایت کی جو ہے وہ آسمان کے ستارے بنے. یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا سارے واقعات ہمارے ساتھ. ہم کیوں نہیں اس ڈاکو کو دعوت دے رہے, ہم کیوں نہیں سود کا کاروبار کرنے والے کو دعوت دے رہے, کیا پتہ یہی آگے جا کے میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. غوث پاک تو وراء الورا ہے, آپ تو مادر زاد ولی ہیں, لیکن کئی اولیاء کرام کی سیرت میں یہ پہلو موجود ہے. حضرت جنید بغدادی پہلوان تھے, حضرت فضیل بن ایاز ڈاکو تھے, حضرت حبیب عجبی سود کا کام کرتے تھے. یہ ہم سب کی ترغیب کے لیے, معاذ اللہ ان کی تنقید کے لیے بیان نہیں کر رہے, لیکن کتنی بڑی انکریجمنٹ ہے ان مبلغین کے لیے جو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. آج چلیں لگے اس موضوع سے متعلق ہی اسلامی بھائی بھی ہمارے پاس آ گئے. اس وقت اصلاح برائے فنکار اور اصلاح برائے کھلاڑیان کی مجلس کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں. ان کا تو تعلق ہی ایسے لوگوں سے, اچھا اب وہ جو کھیل کود کے میدان میں ہیں یا فنکار ہیں یا گناہوں کی راہ پر ہیں, تو ہم چھوڑ دیں انہیں تو پتہ نہیں اور بےچارے گناہوں میں غرق ہو جائیں گے. ان پر کوشش کی جائے تو نہ معلوم کل کون کیا بن جائے. ہمارے خود نگران شورا ہے, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس نے نگران شورا کو نیکی کی دعوت دی آج وہ پتہ ہی کتنا اپلائی کرے, لیکن اس کے لیے کتنی بڑی ثواب جاریہ کا باعث. سبحان اللہ, ہم سب کو اس بارے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے. مدنی پھول مل رہے ہیں, تعلیمات غوث اعظم بھی مل رہی ہیں, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارکہ سے طرح طرح کے مدنی پھول انشاءاللہ آج آپ کو ملیں گے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کی بات ہو رہی تھی. حضور غوث پاک ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے, حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کو نیند آ گئی. حضور غوث پاک نے اہل مجلس سے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے. اب ایک شخص سو رہے ہیں اور حضور غوث پاک ان کے سامنے با ادب کھڑے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اسی لیے با ادب کھڑا ہو گیا. پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں حاضری کو میں لازم کر لوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور آپ کا ادب یہ بھی تعلیم دے رہا ہے. یہ نگاہ تو دیکھیں, ادب کیسا, یہ نگاہ تو دیکھیں کہ جو خواب میں نبی پاک کو دیکھ رہا ہے اس کو بیداری میں بندہ دیکھ کے پہچان لے کے دیکھ کے آ رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کرامت. یہ کیسی کرامت ہے کہ خواب سے بیدار ہونے والا بتاتا ہے میں نے یہ دیکھا, وہ جو جاگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا نگاہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اور یہ بھی تعلیمات ہیں کہ ہمیں کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت, پیارے آقا کی روضہ مبارک پر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے, کیسے انداز کو اختیار کرنا چاہیے, یہ بھی در غوث الورا سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کچھ کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت بہت اچھا ہے, اللہ عزوجل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے. آج تو سلسلے میں عبدالحبیب بھائی جلوہ گر ہیں, اللہ عزوجل ان کو نظر بد سے بچائے. عبدالحبیب بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ بھی کوئی اس سلسلے میں نعت اچھی سی سنا دیں, اور آپ بغداد معلہ جا رہے ہیں, ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا. اور عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائی سیزن 8 کب آ رہا ہے؟ اور عبدالحبیب بھائی آپ بہت اچھے اچھے نعتیں پڑھتے ہیں, کوئی اچھی سی نعت سنا دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. چار اور تو آپ نے اور کیا کیا, پتہ نہیں اور کیا کیا کہنا چاہ رہے تھے, مجھے لگا ابھی کچھ ایڈٹ کیا. جی جی. تو پہلے تو سوال ہے کہ سفر بغداد انشاءاللہ وہ کب ہے؟ انشاءاللہ کل میری روانگی ہے انشاءاللہ بغداد شریف. سبحان اللہ. دعا کیجئے گا کہ خیر و عافیت کے ساتھ سفر ہو. سبحان اللہ. جو ہزاروں عاشقان رسول وہاں پہنچ چکے ہیں, علماء اور دیگر شخصیات بھی, یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تمام زائرین کی حاضری بھی قبول فرمائے, سب کی حفاظت بھی فرمائے. آمین. ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ہماری اس بار نیت یہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ امیدیں خوش بھی ہوں گے, ان کی دلجوئی کی نیت بھی کر لیتا ہوں, وہ دعا بھی دیں گے انشاءاللہ. کہ کوشش یہ ہے کہ جس طرح زیارات مقامات مقدسہ میں حرمین طیبین, پھر اس کے بعد اردن, پھر اس کے بعد ترکی کی زیارتوں کو ہم نے ریکارڈ کیا, اس بار ارادہ یہ ہے کہ عراق مقدس کی زیارتیں ریکارڈ کی جائیں. مدری چینل کے اسلامی بھائی بھی ساتھ چل رہے ہیں, آپ دعا کریں خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات ہوئے تو ان قریب عراق کی زیارتوں پر مشتمل سلسلہ آپ دیکھ سکیں گے. تو ہمارے ناظرین میں سے جو سلام پیش کرنا چاہیں, دعا کے لیے کہنا چاہیں, بہت اچھا موقع ہے. دیکھیں ایک مسافر بننے والے, پھر ہمارے رکن شورا یہ جا رہے ہیں بغداد شریف, تو آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کالز کیجئے جلدی جلدی اور اپنے پیغامات پہنچائیے. اگلی کال دیجئے. محمد نوید سعید اتاری کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں, ولیوں کے سلطان سلسلہ بہت ہی اچھا ہے, اور میں اس سلسلے کو ہر روز دیکھتا ہوں. اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم مجھے یہ منقبت سنا دیں، کھلا میرے دل کی کلی کو سے اعظم. انشاءاللہ اگلی کال. میں عبیدہ حسن اتواری. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے. خلیل بھائی آپ یہ کلام پڑھ دیں، پیارا پیارا غوث کا جھنڈا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اگلی کال. میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے. سلسلہ ولیوں کے سلطان میں میری ایک فرمائش ہے کہ مجھے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہ منقبت سنا دیں. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. ماشاءاللہ اگلی کال. ماشاءاللہ ولیوں کے سلطان سلسلہ آج چھٹی شریف کے نسبت سے چھٹا ہے. یہ معلومات کرنی تھی مجھے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایک اور یہ معلومات بھی عطا فرما دیجئے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس سے مرید تھے، ان کا نام وغیرہ کیا ہے، ارشاد فرما دیجئے. اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ. چلے بھائی کیا فرمائیں گے؟ غوث پاک اور خواجہ صاحب کی ملاقات. غوث پاک کے اس فرمان پر تو خواجہ صاحب کا عمل ملتا ہے کہ جب انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو خواجہ خاجگان نے وہاں پر رہ کر یہ اعلان کیا تھا کہ میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی. تو اس یہ دور تو لگتا ہے ایک ہے، لیکن یا غوث یا خواجہ غریب نواز اس وقت مزار میں تھے، ایگزیکٹلی وہ دور مجھے نہیں پتا، لیکن یہ فرمان تو ملتا ہے. لیکن ملاقات ہوئی یہ پڑھا کہیں نہیں ہے. واللہ والا. اچھا نہیں، ویسے ملاقات کا کوئی فزیکل ملاقات کا، اولیاء کرام کی ملاقاتیں تو ویسے ہی جی جی روحانیت میں ہوتی رہتی ہیں. کتابوں میں ہمیں بظاہر ایسا ابھی تک تو نہیں ملتا نہیں ہے. انشاءاللہ ہوگی. یہاں سے کئی قافلے جا رہے ہیں اور کئی ابھی باقی ہیں جو جانے والے. اگر ایک اس پر انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ایک مدنی پھول بن جائے کہ تعلیمات حضور و غوث پاک، سبحان اللہ، اس کے مطابق اگر ہم جانے والوں کے لیے بھی کچھ تعلیمات، بہت پیاری بات اگر مل جائے کہ وہاں پر اگر پہنچتا ہے، خوشبختی ہے، بہت بڑی خوشبختی ہے جی جی جی کہ ان کو وہاں کا بلاوا آیا، وہ وہاں پہنچ رہے ہیں. اب ایک ظاہر وہاں پر جا رہے ہیں تو اس کا عمل کیا ہونا چاہیے اور اس کو کتنا وقت کہاں پر کس طریقے سے سرو کرنا چاہیے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی امین بھائی. اس بار ارادہ بھی میرا یہی ہے، آپ دعا کریں اللہ آسانی پیدا کرے. کل انشاءاللہ 11ویں شریف ہے وہاں پر بغداد میں. کل سے مراد اب آج جمعہ تھا نا، اتوار والے اتوار کی رات بڑی رات ہے جی. تو انشاءاللہ وہاں نیت یہی ہے کہ زائرین کو جمع کر کے یہی ذہن دیا جائے کہ ہم آ کر یہاں کیا حاصل کر رہے ہیں. اب اگر وہاں نوافل کی، درود کی، ذکر و اذکار کی کثرت نہ کی جائے اور فضول باتیں کی جائیں، مارکیٹنگ کی جائے، کیونکہ بہت ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے نا، تو پھر بندہ ملتا ہے تو فضول باتیں کرتا ہے. اتنی مبارک جگہ جا کر تو فیض لینا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ تعلیمات غوث پاک، آپ نے یقیناً سلسلہ کیا تھا، میں یورپ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ غوث پاک تو ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے، ہزار ہزار نوافل پڑھا کرتے، روزے رکھا کرتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بغداد معلہ کا سفر کرنے والے یہ وقت روزوں میں گزاریں. وہ غوث پاک کے سارے جواب کے لیے نفلی روزے رکھ لیں، دن بھی چھوٹے ہیں، بہت مغرب جلدی ہو جاتی ہے، تو روزانہ موسم میں غوث پاک کے سالے ثواب کے لیے روزے رکھ لیے جائیں، سحری افطاری کا سما ہو، مناجات افطار کی ترکیبیں ہوں، زبان درود و سلام سے تر ہو، روزانہ کم از کم 1100 بار غوث پاک کی سالے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیے جائیں. تو واقعی اپنے لیے اگر ان اسفار میں، اچھا اس میں پتہ کیا پرابلم ہوتا ہے امین بھائی، یہ عمرے کے لیے بھی ہے، یہ حج کے لیے بھی ہے، یہ اس طرح کے تمام مبارک سفروں میں کہیں بھی جائے، یہ اصل کردار ہوتا ہے ساتھی کا. ساتھی آپ نے اپنا ہم سفر کون سا چوز کیا ہے؟ جی اگر فضول باتیں کرنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے، لطیفے سلانے والے آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ ان سے وہی توقع رکھیں گے. اور اگر نیک پرہیزگار دینداری والی باتیں کرنے والے وہاں جا کر بھی ہمیں غوث پاک کی سیرت بتانے والے اگر ایسے مبلغین ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. تو یہ حج میں، عمرے میں، کسی بھی طرح کے اس طرح کے مبارک سفر میں ہم سفر اچھا ڈھونڈیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، تعلیمات غوث اعظم ہم سن رہے ہیں الحمدللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ مزید تعلیمات عمران بھائی بیان فرمائیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اسی کو آگے لے کر چلیں گے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسے میں واعظ فرمایا کرتے تھے، تو جب حاضرین کی تعداد بڑھی تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مدرسے کی تعمیر کو بڑھایا، مدرسے کو اثر نو تعمیر کیا. اور چونکہ حاضرین جو ہوا کرتے تھے وہ چپلیں رکھنے کی جگہ پر، پھر یہاں تک کہ اپنا مدرسے کے گیٹ کے باہر روڈ پر بھی جمع ہو جایا کرتے تھے، اس لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنے مدرسے کی تعمیر اثر نو کی اور مدرسے کو بہت زیادہ جو ہے وہ کشادہ کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے، یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہو ہمیں اس کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے کے اندر تدریس فرمایا کرتے تھے، آپ پڑھایا کرتے تھے، مختلف ٹاپکس پر جو ہے آپ تدریس فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے طالب علموں میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جو بہت زیادہ کند ذہن تھا اور غبی تھا، اس کو ایک بات دو چار مرتبہ سننے کے اندر تو سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل اس شخص کے ساتھ بھی ایسا تھا، اس کے ساتھ بھی آپ کا ایسا حسن سلوک تھا کہ جب تک اس کو سمجھ میں نہ آ جاتی تھی وہ سے پاک آگے سبق نہ پڑھاتے تھے۔ تو جو ٹیچر افراد ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے لیے اس کے اندر یہ سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے کہ اگر ہماری بھی کلاس کے اندر کوئی ایسا طالب علم موجود ہے کہ جو تھوڑا سا کم ذہن ہے، جلدی سمجھ نہیں پاتا، تو اس کی دلازاری کر کے اس کو چھوڑ کر ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ کم ذہن آدمی کل جو ہے وہ دیگر سے فائق ہو، دیگر سے آگے چلا جائے اور وہ جو ہے دین کی اچھی خدمت کر رہا ہو۔ تو غوث پاک کی تعلیم سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ہمدردی بھی کرنا چاہیے، ان کی دل جوئی بھی جو ہے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، اور خوبصورت بات، ہم سب کے مائک لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر ہمیں دور آواز پہنچانی ہے تو اور سپیکر لگانے پڑیں گے۔ غوث پاک کی محفل میں ہزاروں لوگ اور سب کو بلا مائک ایکول آواز پہنچتی تھی، یہ بھی کرامت، یعنی سب کو یکساں آواز پہنچتی تھی چاہے جتنا بھی مجمع ہو۔ تو غوث پاک کی کیا بات ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جہاں تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی میں یہ بھی نظر آتا ہے دستگیری، آج بھی آپ کا نام دستگیر ہے جی، آپ کے القابات میں دستگیر ہے، دستگیر ہے یا دستگیر ہے، یہ بھی وضاحت ہو جائے، یہ وضاحت ہو جائے ناظرین کے، دست اور گیر الگ الگ لفظ ہیں، دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنے والا، تو دستگیر مانے ہمارے ہاتھوں کو تھامنے والے۔ نے وضاحت فرمائی تھی مسیح مذاق میں، دستگیر تو شاید کسی برتن کو کہتے ہیں، کوئی ایک چمچہ ہوتا ہے بڑا جو دیکھ وغیرہ میں گھمایا جاتا ہے اس کو دستگیر کہتے ہیں، تو دستگیر یہ چلے، یہ بھی ہمارا تلفظ درست ہو جائے، ہاتھ پکڑنے والا گیر دستگیر۔ تو حضور غوث پاک کی بھی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ آئے، پریشان حال آئے، ایسے لوگ آئے کہ جو مطلب گھروں میں جنازے ہو گئے، حضور غوث پاک نے شفقتیں فرما دی، تو کوئی آ رہا ہے مریض اسے شفایاب فرما رہے ہیں، تو کوئی تاجر آ رہا ہے کہ حضرت میرے شیخ نے کہا ہے کہ نہیں جا سکتا ہوں، غوث پاک نے فرمایا جاؤ خیر ہو جائے گی، اس کی جو تکلیف تھی اسے خواب میں بدل دیا۔ اس طرح سے حضور غوث پاک کی نظر آتا ہے کہ حاجت روائی بہت زیادہ لوگوں کے کام آنا اور ان کی مشکلات کو حل کرنا، بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ کی اکثر کرامتیں جو ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کی مدد ہی شامل ہے، بالکل لوگوں کے مصیبتوں کو دور کرنا ہے۔ کرامتیں تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کرامت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے یہ مدنی پھول لے لیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ضرورت مند آتا ہے، تکلیف میں شخص آتا ہے، ٹھیک ہے ہم کرامت نہیں دکھا سکتے، لیکن مدد تو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں، کچھ نہیں تو حوصلہ ہی دے دیں، شربت نہ دے نہ دے کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، تو اچھی بات ہی تو کر لینا، وہ بھی نہیں کرتے، تکلیف اور بڑھا دیتے ہیں، تیرا تو کام ہی ایسا تھا بڑا گڑا کیوں ہونا تھا تیرا، بندہ کہتا نہیں آتا اس کے پاس، ایک تو ہمدردی لینے آیا الٹا ہمیں دل توڑ دیا، تو تسلی دے دیا کریں، شفقت کر دیا کریں تو برکتیں مل جاتی ہیں۔ آج تک آپ کے نام سے برکتیں مل رہی ہیں، خود فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ میرا نام لے کر جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے نام کی برکت ہے، ہم جیسوں کے کام بن رہے ہیں الحمدللہ۔ تعلیمات پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہاں پر کیونکہ بہت وسیع ٹاپک ہے، میں دیکھ رہا تھا تو فتح الغیب میں آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، جو لوگ نیکی کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، محاسبہ نفس کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ صفات بیان کی ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صفت اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو کیا حاصل ہوگا، وہ بھی ساتھ ہی بیان کر دی۔ مختصر ان میں سے کچھ سن لیتے ہیں، جیسے آپ نے وہ مقالہ نمبر 78 ہے فتح الغیب کا، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر ان پر عمل پیرا ہوگا تو معرفت اور روحانیت نصیب ہوگی۔ وہ ہیں کیا؟ فرمایا کہ بندہ قصدن سہون اسی طرح بھی قسم نہ کھائے، اچھا قسم نہ کھائے اور قسم کھائے نہ، اس سے بچتا رہے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ اس کے یعنی قسم سے بچنے کے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل کے انوار و برکات خود ہی اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے احتراز کرے، کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شرح صدر ہوگا اور علوم و معارف کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اسی نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ وعدہ خلافی نہ کرے، کہ انسان جب بھی وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس سے اللہ عز و جل کا جو عہد ہے اس پر وہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ پھر فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ بنی آدم کسی چیز پر جو ہے وہ لعنت نہ کرے. اچھا, لعنت کسی چیز پر نہ کرے کیونکہ رب عز و جل نہیں جانتا ہے کہ اس کا مستحق کون ہے. اچھا, پھر فرمایا کہ بد دعا نہ کرے, بد دعا نہ کرے کہ مخلوق پر بد دعا کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر فرمایا کہ واضح ثبوت کے بغیر کسی کو کافر نہ کرے, کہ احتیاط مومن کا طریقہ ہے, احتیاط مومن کا طریقہ ہے. پھر فرمایا کہ گناہ و معصیت اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچے, کہ اگر ان سے بچے گا اور اللہ عز و جل کے احکام کا احترام کرے گا تو دنیا عقبہ میں اللہ عز و جل اس کو سرفرازی عطا فرمائے گا. آٹھویں بات ارشاد فرمائی کہ مخلوقات پر اپنا بوجھ نہ ڈالے. اچھا, اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنا کام کسی کو نہ کہے. اچھا, بڑا ہو یا چھوٹا ہو مخلوقات پر اپنا بوجھ نہ ڈالے. سبحان اللہ. اور اس سے اللہ عز و جل اس کو توکل و استغنا عطا فرمائے گا, اپنا کام خود کرے گا, اس پہ نہیں پڑے گا, توکل اس کو ملے گا, دوسروں سے بے نیاز ہو جائے, دوسروں سے بے نیاز ہو جائے. یعنی یہ سارے ہی فرامین وہ ہیں جس پر عمل کر کے انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. ہر ہی بدری پھول پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. جو آنکھوں کا ہوا جی, کفل مدینہ آنکھ کا ہے, زبان کا ہے, لعنت کرنے سے اور چیزوں سے منع فرمایا. میں جو ایک انہوں نے جملہ غوث پاک کا فرمایا نا, اس پہ کم بات ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ مدنی پھول پیش کروں. بوجھ نہ بنے کسی پر بوجھ. یہ جو مدنی پھول ہے اس پر ذرا غور کریں ہم. یہ ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بھی ہے. ہم کسی کے یہاں عموماً مہمان بنتے ہیں, ہم کسی ملک یا کسی شہر میں مدنی قافلہ لے کر یا مدنی مشورہ کرنے پہنچتے ہیں. آپ فیل کریں کہ میرے کسی کے گھر جانے سے میں کہیں اس پر بوجھ تو نہیں بن گیا, یا کسی ملک یا کسی شہر میں پہنچا تو وہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے ٹینشن تو نہیں ہو گئی, یار یہ آ گیا فرمائشی لسٹ بھی ساتھ آ گئی, یہ کہاں ہے, اب گھر میں گئے کسی کے اتفاق رکنے کی نوبت آئی تو جناب کھانے میں یہ پکوا دیجئے گا, مجھے آرام میں یہ پسند ہے تو جناب تکیہ یہ والا ہونا چاہیے, تو آپ کے گھر میں رضائی کون سی ہے. یعنی ہم جا کر تکلیف کا باعث نہ بنے, مہمان وہ اچھا جو راحت کا باعث بنے. مہمان بن کر ہم بوجھ تو نہیں بن جاتے, اور چونکہ ہمارے ذمہ داران بھی سنتے ہیں ہمارے سلسلے کو, تو ہم اگر کہیں مدنی قافلے میں گئے, مجھے کیونکہ اللہ کی مہربانی سے بہت سفر کا موقع ملتا ہے, تو کچھ غلطیاں جو ہمارے اسلامی بھائی بعض اوقات کر جاتے ہیں کہ کسی ملک میں گئے تو اب جاتے ہی اس ملک کے نگران کو پہلے تو کہیں گے بھائی ہماری سم کا انتظام کریں. اچھا اچھا بھائی سم ہو گئی تو جناب آرام کیا ہوگا, کھانے کی ترکیب کیا ہوگی, حالانکہ ہمیں تو مدنی مرکز نے یہ سکھایا اپنا اپنا کھائیں گے سنتیں پھیلائیں گے. تو جاتے ہی ایسا نہ ہو کہ کسی ملک یا کسی شہر کے اسلام پہ سمجھے یار یہ تو ہمارے ڈیفیکلٹ ہو گیا مدنی قافلہ, ہم جائیں تو ان کو لگے یار ان کی آتی راحتیں آ گئیں, ماشاء اللہ مدنی کاموں کی دھومیں مچنا شروع ہو گئی, مسجد میں درس و بیان شروع ہو گئے. تو کبھی بھی یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے مدنی پھول تھا, باقی عام اگر مدنی چلے کے ناظرین آپ کسی کے مہمان بن رہے ہیں, کسی کے گھر جا رہے ہیں, ایون دعوت پر جا رہے ہیں, دعوت میں بھی جا کر ایسے بھی مہمان میں نے دیکھے ہیں جو گھر میں جاتے ہیں تو میزبان کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں, وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اس کو مطمئن کیسے کروں, اس کا ایک کے بعد ایک کام ہی ختم نہیں ہو رہا, فرمائش ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. آپ جا کر میزبان کو ریلیکس کر دے, ان کو یہ فیل ہو کہ یار یہ بس ہمارے گھر کے ہی فرد ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے بوجھ بننا. میں کئی ایسے اسلامی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو جدھر جائے نا, دیکھیں اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں, میں دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم بوجھ بانٹنے والے بنے, بوجھ بڑھانے والے نہ بنے. ہم جدھر جائیں نا لوگوں کو فیل ہو یار میرا بوجھ اترنے لگ گیا ہے, میرا بھائی آ گیا ہے میرے کاندھوں سے وزن اتر رہا ہے, ایسا نہ ہو جا کے کاندھے بھی سوار ہو جائے کہ یہ کدھر آ گیا کاندھے ہی بھاری کر دیا. تو یہ بہت فرق ہے. اور وہ میں امین بھائی اس بات کیونکہ بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں اس بات کو یہ اچھی طرح سمجھیں گے اور ایڈمٹ کریں گے, وہ اسلامی بھائی یا وہ مسلمان جو ہے نا لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بوجھ بانٹنے والا ہو. جی, اور اس کو لوگ پسند نہیں کرتے, نہ بلانا پسند کرتے نہ ملنا پسند کرتے, جو بوجھ بڑھانے والا ہو, جس کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ بوجھ ڈالنے کے لیے ہو نا, وہ کامیاب نہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن سکتا ہے نہ کامیاب خاندان کا فرد بن سکتا ہے. تو برائے کرم کہیں بھی جائیں, میزبان پر, آپ کے دوست پر, آپ کے رشتہ دار پر, دعوت اب ایک تو گھر کی دعوت ہے, ہال کے اندر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں. کئی ایسے مہمان ہیں جس کی میزبان کو اتنی فکر ہوتی ہے یار اس کو کھانا ملا کے نہیں, گرم ملا کے نہیں, روٹی ملی کے نہیں, میٹھا ملا کے نہیں, چائے ملی کے نہیں, وہ بےچارا اپنے خاندان کے فرد ہی ہوتے ہیں, وہ خاندان کے فرد ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا بڑا بوجھ ہوتے ہیں اس دعوت پر کہ انہوں نے پتا ایک چیز کم ہو گئی نا تو انہوں نے گھر جا کر ہنگامہ کر دینا ہے. یار یہ کیا ہے یار, ایسا بوجھ بنتے ہو, یہ اس میں داماد آ جاتے ہیں, اس میں جناب اور رشتے دار آ جاتے ہیں جن کا کام ہی بوجھ بننا ہوتا ہے. ارے بندہ ایسا ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے ایسے مبلغین کو جانتا ہوں جو خود داماد ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لیٹ ہو جائیں کھانا شروع کر دیا کریں, ہمارا انتظار نہ کریں. یہ ہے بوجھ بانٹنا کہ سسرال والے مطمئن ہوں کہ یار ہمارے داماد کو برا نہیں لگے گا, ہمارے فلاں رشتے دار کو برا نہیں لگے گا, یا تو بہنوں ہی بنتے ہیں داماد اور بھی ایسے رشتے دار ہوتے ہیں, خدا رہا جب بوجھ بن جائیں گے. آج آپ کا سسر کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کے رشتے دار آپ کی بےچارے تیمارداری اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہ کریں. دل سے پھر کوئی نہیں کر رہا ہوتا, وہ ڈر کے کر رہا ہوتا ہے. اچھا ابھی مبلک جو گیا جی, وہ تو یہ سوچ کے گیا نا کہ میں تو نگراں ہوں, میں اتنا بڑا ذمہ دار جی, میں یہاں پر آیا ہوں, تو اب مجھے اگر انہوں نے صلاح نہیں کی اور میں اگر ان کے ہاں نہیں رکتا ہوں تو پھر میں رکوں گا کہاں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں امین بھائی وہ پیار ہے, الحمدللہ مجھے تو تجربہ ہے, ہمارے سگے بھائیوں میں شاید ایسا پیار نہیں ہے جو دعوت اسلامی والوں میں آپس میں پیار ہے. امیر اہل سنت نے ہمیں وہ روحانی فیملی دے دی ہے, پیار بہت ہے, لیکن اس پیار کا فائدہ ایسا تو نہ اٹھائے نا کہ وہ بندہ پریشان ہو جائے. آپ یقین کریں, آپ بوجھ بانٹنے والے جس دن بن گئے نا, لوگ دوبارہ بلائیں گے آپ کو. اب پھر کب آ رہے ہیں حضور؟ اور جس نے پہلی باری میں ہی ان کا جناب کندھا ہی دبا دیا ہے, نیچے کر دیا ہے, تو پھر اس کو کون بلائے گا؟ فائدہ یعنی یہ جو تھا نا بوجھ نہ بننے کا, حضور غوث پاک نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اخلاص پانے کے لیے سب سے مفید نسخہ. کیا بات, کیا بات. اگر کوئی اخلاص چاہتا ہے اپنے اندر تو مخلوق پر بوجھ بننا چھوڑ دے. یہ بہت چیزیں جس میں شرارت میں آ جائیں گی نا, لوگ جاتے کہتے کھڑے نہیں ہوئے کوئی میرے لیے, تعظیم کی خواہش رکھنا, اپنے لیے اچھی جگہ کی خواہش رکھنا, یہ سب بوجھ ہی تو ہے سامنے والے پر. ہم کیوں بوجھ بنے؟ ہم تو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں اولیاء کرام جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ انداز ہے. ہمیں ذرا اونچی وسعت چاہیے, اونچی جگہ چاہیے, یہ بہت سارے پہلو ہیں. مبلغین کو چاہیے ایسی جگہوں پر بیان کرنے جاتے ہیں, جب مجھے بیان کا موقع نہیں ملا تو ٹینشن. تو اب میزبان پریشان ہے, چار نعتوں آ گئے, تین کو پڑھا لیا ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, چوتھے کو نہیں پڑھائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. بوجھ ہے نا. آپ محفل میں شرکت کرنے کے لیے سے جائیں, بیان مل گیا, نعت مل گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے. ہم کیوں کہیں جا کر بوجھ بنتے ہیں؟ ہر اس موضوع کو ہم بہت جگہ پر امپلیمنٹ فیملی میں, گھر میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوتے ہیں بعض اوقات. ہم گھر میں جائیں گھر والے ایمرجنسی نازل ہو جاتی ہے, بےزتی نہ سمجھے اپنے. بالکل اس معاملے اپنا کام خود کرنے میں کچھ, اگر نعت ہو رہا ہے اور نعت کی باری نہ آئی اور وقت پورا ہو رہا ہے, شرکت کا ثواب نہیں ملا؟ شرکت مطلب بیٹھ کے ہم نے سنا نا, ماشاء اللہ, بیان سنا, محفل سنی, نعت سنی. امین بھائی کے مدنی پھول بھی جاری ہیں. کال حدیث مبارک بھی ہے کہ جو میزبان ہوا کرتا ہے اس کے لیے واضح جو روشنی ہے اس حدیث مبارک کے اندر بہت پیاری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کے لیے مشقت نہ کرو. فرمایا کہ جب مشقت کرو گے تو وہ تم دل سے نہ کرو گے, بظاہر تو کر لو گے لیکن دل کے اندر اس کے لیے نفرت بیٹھ جائے گی. جو بھی ہے اس کے سامنے بیان کر دیا جائے, اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ قبول کر لے گا تو تمہارے دل میں اس کی محبت بڑھے گی, نفرت نہیں بڑھے گی. لہذا مشقت کرنا مہمان کے لیے, میزبان کو کرنا, یہ مروتن تو بندہ کر لیتا ہے, لیکن اگر اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. کھانا اچھا نہ لگے تو کہیں بھی نہ اچھا نہیں لگا, ہاتھ روکے. اب جناب دہی چاہیے, اب میزبان نے سب انتظام کیا, دہی نہیں لے سکا, اب بیچارہ دوڑے گا دہی لینے, منع کیسے کرے گا؟ آپ بوجھ بڑھ گئے نا. اچھا جناب چاٹ مسالہ لے آئے, او یار ضروری ہے گھر میں چاٹ مسالہ ہوگا, ذرا سب مرچی لے آئیے. اب مرچی کم تھی, آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کھا لیں. اب نہیں ہے اس کے گھر میں مرچی, اب وہ یہ کہے گا مرچی نہیں ہے, وہ پڑوسی کیا بھاگے گا, سب کے سامنے اڑائے گا, فیل ہوگا. کتنا فیل ہوگا یہ. اچھا مجھے یاد آیا ایک بار, مجھے نگران شورا نے بڑا کمال, ایک بار ہم کہیں بیٹھے تھے کھانا کھانے کا, دیکھ اسلام میں نے کہا ٹیشو پیپر دیجیے گا. حاجی صاحب نے باقاعدہ پھر اس کی تربیت فرمائی, کہا کیا ہر گھر میں ٹیشو پیپر ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑی دیر لگی لانے میں. کہ ہو سکتا ہے اس بیچارے نے موٹر سائیکل پر کسی کو دوڑایا ہو کہ جاؤ ٹیشو پیپر لے کر آؤ. آپ بوجھ بن گئے, کولڈ ڈرنک منگوا لیتے ہیں, کولڈ ڈرنک تو منگوا لیجیے. اچھا بیچارہ لے آئیے گا, اب ٹائم ہو گیا میٹھے کا, اور نہیں بنایا میٹھا اس نے, آپ نے میٹھے کی پرواہش کر دی, اب پریشان میزبان. تو بوجھ بن رہے ہو یار, جو کھلا رہا ہے چپ چاپ کھا لو. بلکہ مہمان بننے کے اصولوں میں کتابوں میں لکھا, جدھر بٹھایا جائے ادھر بیٹھے. یہ بھی آپ کو بدری پھول بتاؤں کہ اگر آپ کو کہا یہاں بیٹھ جائیں, اب آپ اٹھ کے یہاں نہیں بیٹھے کیونکہ اس نے سوچا ہوا ہو سکتا ہے کہ وہاں بٹھانا ہے, بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہو سکتا ہے وہ نشست ٹوٹی ہوئی ہو, ہو سکتا ہے جس گدی پر آپ کو بٹھانا ہے اس میں سوراخ ہو. تو میزبان نہیں چاہتا اپنا وہ ایپ بتانا, اس نے آپ کو یہاں بٹھا دیا, آپ کھڑے ہو کے وہاں چلے گئے, آپ کو وہ ایپ پتا چل گیا. جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں, جو کھلائے وہ کھا لیں, کوئی فرمائش نہ کریں, بوجھ نہ بنے. اللہ سلامت رکھو سے پاک کی تربت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے. کتنے پیارے مدنی پھول میں دیے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو کسی پر بوجھ نہ بنائے. اور بلکہ ہمارے بزرگ تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں بڑے بوڑھے, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنائے, محتاج کسی کا نہ بنائے, چلتے پھرتے ہی نمازیں پڑھتے, درود و سلام پڑھتے ہم دنیا سے مدینہ پاک سے چلے جائیں. آج تو بڑے سلسلہ ہو رہا تھا کسی مہمان نوازی پر, تو اس میں بات چلی نا, بولا یار امین مجھے آپ بتاؤ اگر رات کے تین بجے ہیں اور امیر اہل سنت کسی کے دروازے کو دستک دیتے اور کھلتا ہے تو سچ بتانا وہ کیا کہے گا؟ مرحبا مرحبا اہلا و سہلا, یعنی دل سے لگائے گا. اور بولا اگر ہم جیسا چلا جائے, یہ آج ہی فرما رہے تھے کہ مطلب عام سا اور کھٹکھٹا ہے رات کے دو بجے, تو وہ تو یہی بولے گا یا اللہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے اس وقت, خیریت تو ہے, یعنی کس بوجھ کے اوپر بات چلی ہے نا, کسی کے یہاں جا بھی رہے تو کس وقت جا رہے ہیں, کتنے بجے جا رہے ہیں, کس ٹائم پہ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے لیے بیان کیا گیا کہ اپنے گھر میں پہلے بتا کے جاؤ کہ میں آ رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے جب گھر میں داخل ہوتے اتنی آواز سے سلام فرماتے کہ سوتے نہ جاگتے اور جاگتے سن لیتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا تہجد کا وقت ہوتا میرے بستر سے اترتے اتنی ہلکی آواز سے اترتے کہ مجھے پتا نہ چلتا تھا کہ میری نیند خراب. ہمیں چار بجے ٹرین ہو, ہم گھر والوں کو کہ ایک بجے اٹھ جانا, سارا سامان بھی تم پیک کرنا, ساڑھے تین بجے مجھے اٹھانا, ان کو پہلے جگا دیا, بوجھ ان پر بنے ہوئے, ٹرین ہماری ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کسی دن ہم گھر والوں کو کہیں کہ میں خود ہی تیار ہو جاؤں گا, آپ آرام کیجیے اور میں چلا جاؤں گا نماز کے لیے, میں چلا جاؤں گا تہجد کے لیے, ہم نے تہجد پڑھنی ہے لیکن گھر والوں کو سونے نہیں دینا. تو یہ غور کریں کہ ہم کہاں, میں کہہ رہا ہوں نا یہ موضوع اتنا بڑا ہے, کبھی سلسلہ کریں گے بوجھ نہ بنے. بڑی بڑی سیلبریٹیز کے لیے, چاہے مذہبی ہوں یا دنیاوی ہوں, سب کے لیے مدنی پھول مل گئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے بندہ نہیں بول سکتا, بالکل, لیکن وہ بوجھ بنے ہوتے ہیں. بعض اوقات مذہبی طور پر ان کو بندہ مانتا ہے, پھر آہستہ آہستہ پھر وہ کہتا ہے یار مان کے تو غلطی ہو گئی, اب بوجھ بن گئے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے, بے نیازی ہونی چاہیے. اور مذہبی شخصیت کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں, اللہ کرے کہ ہم سب, میں بھی اس میں شامل ہوں, اپنے لے لوں, کہ ان کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ یار جب ہمارے وطن یا ہمارے شہر آتے ہیں نا, وہ پرفارم کرتے ہیں, کوئی مذہبی پرفارمر ہیں, بیان سمجھنے کرنے والے ہیں یا نعت پڑھنے والے ہیں, جو بھی ہیں, میں اور بات نہیں کھولتا لیکن اشارہ ہے سب کے لیے, کہ وہ یہ کہتے ہیں یار یہ جب ایک گھنٹہ منچ پر ہوتے ہیں نا ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو 23 گھنٹے ہمارا حال ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ 23 گھنٹے تک ہمیں جھیلنا پڑتا ہے ان کو, کیونکہ وہ ایک گھنٹہ جب منچ پہ جائیں گے تو پورا مجمع بڑا خوش ہوگا, 23 گھنٹے تو یہ ہمارے شہر میں ہمارے گھر میں رہیں گے نا, ہمارے وطن میں رہیں گے, پھر جو ہمارا یہ حال کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اچھا وہی بات مجبوراً لوگ پھر محبت کریں گے, ہم اگر بوجھ ہی نہ بنے تو دل سے لوگ محبت کریں گے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. کچھ کالز دیجیے. فیصل علی ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ مدینہ, اور آج تو عبدالحبیب بھائی ہیں تو مدینہ مدینہ. اگر شہزادہ بلال نے جو منقبت پڑھی تھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں, جو آج مدنی مذاکرے میں دکھائی تھی, اگر آپ بھی دکھا دیں تو مدینہ مدینہ مدینہ تین بار مدینہ. سبحان اللہ, کیا ماشاء اللہ, آپ کی کال مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, ماشاء اللہ. ہم دیکھیں گے, ہمارے سلسلے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, اور بھی فرمائشیں ابھی پینڈنگ ہیں, کوشش کریں گے ورنہ آگے کے سلسلوں میں انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. عبدالحبیب بھائی آپ سفر بغداد پر جا رہے ہیں پتہ چلا, تو ہمارا بھی سلام عرض کر دیجیے گا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, اور جن جن اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری ہو آپ کی. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اگلی کال. محمد شہزاد عطاری دیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے اشفاق بھائی ماشاء اللہ مدنی مذاکرے اور فیضان غوث اعظم کے اس سلسلے کی بہاریں, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل حقیقی معنوں میں اس کی برکتیں عطا فرمائے. اولیاء اللہ کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا, دل میں اجاگر کرنا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک شریعت کو جس طرح چلایا اور اپنے اوپر جس طرح نافذ کیا, تقریباً مدنی مذاکروں سے لے کر تمام پروگراموں میں جس طرح کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اس سے علم ہوتا ہے کہ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رفاقت ہمیشہ عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. میں محمد ریحان عطاری اٹلی کے شہر سے بول رہا ہوں. اشفاق بھائی میں مسلسل آپ کا سلسلہ دیکھتا ہوں, مجھے ولیوں کے سلطان بہت اچھا لگتا ہے. ہم گھر والوں کی طرف سے آپ کو یہ سلسلہ بنانے کے لیے آپ کو مبارک ہو. جزاک اللہ خیر, حوصلہ افزائی کا شکریہ. اگلی کال. میں راولپنڈی پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. محمد عمار عطاری مجھے یہ کلام سنا دیجیے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اگلی کال. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھنز سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل آپ تمام اسلام بھائیوں کا یہ سلسلہ دی کنگ آف اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی بہت پیارا سلسلہ ہے. ہم اسلام بھائی مل جل کر آپ کا یہ سلسلہ دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت لطف و سرور آتا ہے. ماشاءاللہ عز و جل بالخصوص علم دین حاصل ہوتا ہے اور طرح طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہیں اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے بارے میں. اور امین بھائی جو ہے ہمیں ایک کلام سنا دیں, غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی منقبت ہے, اعلی حضرت کا کلام ہے، نبوی می علوی فصل بتولی گلشن. ماشاء اللہ، ان شاء اللہ سنیں گے. اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس منقبت کے بارے میں ایک جملہ عرض کر دوں، انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت منقبت ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. انشاءاللہ اسد بھائی کے ساتھ اور ایک اور ان کے بھائی جو ہیں ناطخواں، ان کے ساتھ ہم نے اس پوری منقبت کے نعت مطلب منقبت کو طرز میں بھی سنا ہے، ریکارڈ کیا ہے، اور اس کی پوری شرح بھی ریکارڈ کی ہے ہمارے سلسلے نغمات رضا میں. اور انشاءاللہ 11ویں شب کو کیا منقبت کو سنایا بھی جائے گا، اس کی شرح بھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اسد بھائی سے ابھی جی چند اشعار سنتے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے بھی جو فرمائشیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہم مت لوے انبار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. مدینے کی بات ہو رہی ہے، کیا بات، مدینے کا کلام عبدالحبیب بھائی سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. میں نو شوق مدینے جاوڑ، ہائے ہائے اللہ کرے کہ یہ شوق یقینی شوق میں تبدیل ہو جائے. بڑی یہ بات ہے، اور واقعی اگر مدینہ شریف بار بار حاضری دینے کا شوق پیدا ہو جائے، زندگی کا اہم ترین مقصد یہ ہو جائے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ ہے. اللہ کرے کہ بس یہی تڑپ پیدا ہو جائے تو پھر الحمدللہ کرم ہوتا بھی ہے اور حاضری بھی نصیب ہوتی ہے. میں شوق مدینے جاوڑ دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میں شوق مدینے جاوڑ دا، میرے دل وچ حسرت آقا تیری مرضی اے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی اے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری مینو یار بنا ڈنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار بنا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی تور مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ولیوں کے سلطان میں روزانہ ہم فرمان غوث اعظم شامل کرتے ہیں. کئی فرامین آج ہم نے ضمناً سنے ہیں. روزانہ کے سیگمنٹ کی طرح, روزانہ کی طرح ایک فرمان خصوصی طور پر ہم شامل کریں گے. عمران بھائی کیا فرمان ہے آج, پہلے وہ چلا دیں پھر انشاءاللہ فرمان سنتے ہیں. رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر. فرمان غوث اعظم, بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ فرامین جو اقوال زرنی بھی کہلاتے ہیں, ان میں سے کوئی فرمان عبدالحبیب بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ. پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ ان قریب تم پر بند کر دیا جائے گا. جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو, اور توبہ کے دروازے کو غنیمت سمجھو جب تک وہ کھلا ہے اس میں داخل ہو جاؤ. واقعی یہ کمال باتیں ہیں. ہم پر جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ہم زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت جانے, نیک اعمال کر سکتے ہیں اس کو غنیمت جانے. کئی لوگ بیمار ہیں, بستروں پر پڑے ہیں, آج وہ بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر پاتے. کئی لوگ پہلے مالدار تھے, آج کنگال ہو گئے. اس وقت وہ نیکیاں مال کے ذریعے کر سکتے تھے, آج نہیں کر سکتے. اگر آج اللہ نے کچھ مال دیا ہے اس کی راہ میں خوب خرچ کر کے نیکیاں کما لیجیے. صحت دی ہے, اس صحت سے خوب نیکیاں کر کے ثواب کما لیجیے. زندگی ہے, سچی توبہ کر کے جنت کما لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی غوث پاک کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کے متعلق اگر کچھ یہ بھی بتا دیں, توبہ کیسے ہوتی ہے, توبہ میں کیا کرنا پڑتا ہے, اگر اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے. دیکھیں, توبہ کے فضائل تو ایسے ایسے ہیں کہ ہمیں بار بار توبہ کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن یہ گالوں پر چپت مار لینا, کان پکڑ لینا, میری توبہ کہہ لینے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی کچھ شرائط ہیں. پہلی ایک شرط تو یہ ہے کہ پہلے جو گناہ کیے ہیں اس کا احساس بھی ہو اور اس سے توبہ کرے, ندامت بھی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو. مثال کے طور پہ آج ہمارے سلسلے کے بعد ہی معاذ اللہ کسی کا پلان ہے فلم دیکھنے کا, اور ابھی سلسلے میں توبہ کر لے فلم نہیں دیکھنی, فلم سے توبہ کرتا ہوں. تو توبہ کرنے کے بعد یہ نیت بھی ہو توبہ کے وقت کہ آئندہ نہیں کروں گا, پھر پڑ جائے انسان گناہوں میں وہ الگ بات ہے. لیکن توبہ کے وقت اگر سچی توبہ کرنی ہے تو انسان کو پچھلے گناہوں پر شرمندگی بھی ہو, پچھلے گناہوں پر معافی بھی مانگے, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, پھر اللہ کی رحمت سے توبہ قبول ہو گئی تو سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, دیکھیں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں مل رہا ہے ہمارے سلسلے میں. یہ پورا ایک گلدستہ ہے, الگ الگ پھولوں, الگ الگ پھولوں کی خوشبوئیں الحمدللہ مل رہی ہیں. منقبتیں بھی سنتے ہیں. ایک فرمائش آئی تھی میرا ولیوں کے امام, چاہے تو خلیل بھائی یہ سنا دیں, یا کوئی اور منقبت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سنائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا وہ مبارک کلام جو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے حوالے سے ہے, اس کے چند اشعار سنتے ہیں. رکھتا ہے جو غوث اعظم سے لیا ہوتا ہے خوش اس سے مالا بے لیا. رکھتا ہے جو غوث اعظم سے لیا ہوتا ہے خوش اس سے مولا دینیا. قادری ہوشیار بات ہوشیار با عبد الخلیل بھائی کو اب نیاز کھلانی ہے انشاءاللہ میں نے اتنا پیارا کلام سنا ہے ماشاء اللہ چلا نیاز کا یعنی نیاز کا جب ایک ذہن میں بات آتی ہے لفظ آتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب ڈیگ بنانی پڑے گی اتنی بڑی ڈیگ بنانی شیر میں جواب دے دیا ساز و سامان کی اور ساز و سامان کی نہیں تقسیم کچھ جو میسر ہو اسی پر دے دے اچھا اس پر دے جو میسر ہو اس پر سے امیر اہل سنت یاد آ گئے مجھے کیا امیر اہل سنت جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ روزانہ ہی تو آپ مطلب کسی نہ کسی بزرگ بارگاہ میں احساس کر دیتے ہیں اچھا میرا تو یہ میرا یہ ہے کہ اگر گیارہویں کے دن عموماً لوگ اپنے گھر میں اچھی اچھی ڈشیں بناتے ہیں اور اچھا کھانا تیار کرتے ہیں اسی پر نیاز دے دے فاتحہ دے دیں روزانہ بھی دے سکتے ہیں اور روزانہ بھی دے سکتے ہیں خاص کر کے اگر گیارہویں میں دینا ہے تو اس دن دے دیں انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہو جائے اگر فاتحہ دینا بھی نہیں آتا دل میں نیت کر لیں کہ یہ جو کھانا میں کھلا رہا ہوں اپنے بچوں کو گھر والوں کو اسی کا ثواب ہے اللہ تو بزرگوں کو میں پہنچاتا ہوں تو قبول کر بچوں پر خرچ کرنا تو یہ بڑا ثواب اور صدقہ ہے بالکل کیونکہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ میزان عمل پر سب سے پہلے جو عمل وزن کیا جائے گا وہ بال بچوں پر جو خرچ کیا ہوگا وہ وزن کیا جائے گا اور سب سے افضل صدقہ کہا گیا جو بچوں پر خرچ کرے کیوں نہ کرے کیا بات کچھ کالز ہیں وہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بغدادی کسوٹی کریں گے کچھ عبد الحبیب بھائی سوچیں آج ہم پھر پوچھتے ہیں میں ڈیڑھ بجے میں نے کہا ختم ہونا تھا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کوئی مدنی مشورہ بھی ہے سب انشاءاللہ موجود ہیں انشاءاللہ مرحبا کچھ کالز دے دیں ہم عتیق احمد مدینہ شریف سے بول رہے ہیں ماشاءاللہ سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت ہی اچھا سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے عبد الحبیب بھائی ماشاء اللہ آپ بغداد شریف تشریف لے جا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے وہاں پہنچ کر ہماری طرف سے ہمارے والدین کی طرف سے اور آقا کی ساری امت کی طرف سے سلام عرض کیجئے گا اور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا صدقہ سیدنا غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کو بھی بغداد جنا نصیب فرمائے آمین آمین ماشاء اللہ اگلی کال محمد شہباز عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عزوجل یہ پیارا سلسلہ ولیوں کے سلطان اپنا فیضان لٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے رکن شورا حاجی عبدالعبی صاحب کل آپ کی روانگی ہے بغداد شریف کے لیے ہمارا بھی سلام وہاں پر آپ عرض کر دیں اور ہم سبوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے خلیل بھائی آپ سے میری گزارش ہے کہ مجھے ایک منقبت سنا دیں خدا کے فضل سے ہم پر حصہ غوث اعظم کا اگلی کال ماشاءاللہ بلیوں کے سلطان جو سلسلہ ہے بہت ہی بہت عمدہ اور بہت پیارا سلسلہ ہے یہ اور ابھی جیسے حاجی حبیب صاحب نے ارشاد فرمایا ایک انسان اگر کوئی غلط ہے تو نہ کہ اس کو اپنے سے دور کیا جائے بلکہ اس کو اپنے سے قریب کیا جائے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے اس پہ شفقت محبت کی جائے تو میری یہ دعا ریکویسٹ ہے حاجی صاحب سے کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا تھوڑا سا مزاج ایسا ہے کہ میں بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہوں اور بات جو ہے کسی کی غلط برداشت نہیں ہوتی برداشت میرے اندر پیدا ہو جائے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں غصے والا بہت ساروں کے دل بھی توڑ دیتا ہے بعض اوقات حرام کام کر بیٹھتا ہے جب آپ کو کسی پر غصہ آئے نا کسی کی غلطی پر سب کے لیے مدنی پھول ہے میرے لیے بھی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ آج اس کی ایک غلطی پر مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے مجھے اس پر کچھ کہنے کو جی چاہ رہا ہے تو میری بھی تو کتنی ساری غلطیاں ہیں اور مجھ پر بھی کوئی قدرت رکھنے والا میرا مالک ہے وہ تو مجھے میری غلطیوں پر سزا نہیں دے رہا ایک بار ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے اب اپنے غلام پر کچھ مارنے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا غلطی کی تھی غلام نے تو پیچھے سے ان کو آواز آئی کہ جس طرح تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر بھی قدرت رکھتا ہے ان صحابی نے جب مڑ کے دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے جلوہ فرماتے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی. اب یہ جو بدلہ لینے کی انداز ہوتا ہے، ہائپر ہو جانا، غصہ ہو جانا، جھگڑا کر دینا، یہ لوگ سوچیں کہ ہمارا یہ غصہ، ہمارا یہ بدلہ لینا، ہمارا یہ ذلیل کرنا کہیں ہمیں قیامت کے دن پھنسوا نہ دے. تو کفل مدینہ لگائیں، غصے کی تباہ کا، غصے کا علاج رسالہ ہے امیر علیہ سنت کا، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. بہت ساری حدیثیں، بہت ساری روایتیں ہیں اور بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ جب ان کو کسی نے گالی دی، ان پر کسی نے خاک پھینک دی، ان کو کسی نے برا بلا کہا تو انہوں نے کیا رپلائی دیا. جب یہ سب آپ پڑھیں گے نا تو پھر احساس ہوگا کہ یار میں نے نہ جانے کتنی غلطیاں کی ہیں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نرمی نصیب فرمائے. اور جتنے ایسے مدنی چل کے ناظرین ہیں، غصے پر تو واقعی قابو پانا ہوگا ورنہ کہیں ہمیں مروا نہ دے. ہے فلاح ہو کام رانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. کیا بات ہے، یہ بھی تعلیمات غوث اعظم میں سے ہے. مخلوق خدا پہ نرمی کی جائے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تعلیمات غوث اعظم پر اختتامی طور پر کیا مدنی پھول آپ دیں گے؟ کہ اللہ عزوجل کی طرف رجوع ہمارا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اور مخلوق خدا پر نرمی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. عمران بھائی، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ، غوث پاک کی مکمل تعلیمات پر آسان انداز میں عمل کرنے کا موقع بآسانی آپ کو میسر آ جائے گا انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی صحیح فرما رہے ہیں. عمران بھائی کہ میں تو اپنی بات کروں گا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان سے محبت کیوں کرنی چاہیے، ان کا مرتبہ کیا ہے. مدنی ماحول سے پہلے تو نہیں پتا تھا. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں اولیاء کرام کی قدموں میں ڈال دیتا ہے. اور امیر علیہ سنت تو الحمدللہ مرید بھی غوث پاک کا بناتے ہیں. ہم سبوں کو غوث پاک کا در جو دکھایا تو ہم اس محسن کو بھی نہ بھولیں. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا تجھ جیسے کو جس نے بندہ غوث اعظم کا. تو ہمیں تو اسی ماحول سے غوث پاک کا در ملا ہے. تو اس مدنی ماحول میں جو نہیں ہے وہ بھی وابستہ ہو جائیں، اولیاء کا فیضان ملنا شروع ہو جائے انشاءاللہ. آئیے بغدادی کسوٹی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. جی سوچ لیا میں نے. کتنے سوالات میں جواب دیں گے؟ 11 سوال انشاءاللہ. سب سوال کر سکتے ہیں. حیات ہیں؟ آپ نے یہ تو پوچھا نہیں وہ شخصیت ہیں کہ نہیں. میں نے ایک سوال میں کئی سوال پوچھ لی، لیکن یہ کئی سوال کے جواب میں لا. کیا وہ انسان ہے؟ لا. وہ سے پاک سے اس چیز کا تعلق ہے؟ نعم. سبحان اللہ. مائک پر. کیا وہ بغداد شریف میں ہے؟ اس وقت ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں معلوم. کوئی اور سوال کر لیں. کہاں ہے یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. کیا آنکھوں سے اس کی زیارت کی جا سکتی ہے؟ لا. یہاں میرا خیال ہے اگر ممکن ہو مائک جا سکتا ہو تو ہمارے کچھ ان کو بھی سوالات میں شامل کر لیا جائے. اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، اگر ہماری کارڈلیس ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تار والا ہے وہ شاید نہیں جا نہیں سکے گا. کیا وہ کوئی مقدس ہے؟ چونکہ غوث پاک سے نسبت ہے تو تب مقدس تو اسے کہیں گے. نعم. آنکھوں سے جیت دیکھی نہیں جا سکتی؟ آنکھیں بند کر کے شاید دیکھی جا سکے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو آنکھیں بند کر کے دیکھی جا سکتی ہیں تصوری تصور میں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کیا اس کا تعلق غوث پاک کی کرامت سے ہے؟ نعم. کتنے سوال کوئی گن لیا ہے؟ سوال. کیا وہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں؟ آج آپ برات کے اجتماع سے آئے تو آپ نے سوال بھی ویسے ہی کر لیا ہے. نعم. سبحان اللہ. کیا وہ کوئی کشتی ہے؟ جی وہ کشتی ہے. سبحان اللہ. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں، نکالا پہلے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں، اب ڈوب تو بچا سبحان اللہ ہمارے ہماری ٹیم کتنی انٹیلیجنٹ ہے، نہیں پہنچ سکیں گے لیکن بہت ماشاءاللہ آج اجتماع میں نے بھی جب پوچھا تھا تو مجھے بھی یہی تھا کہ پہنچ نہیں سکیں گے لیکن مگر تیسری جواب میں پہنچ گئے تھے ماشاءاللہ، شیر میں سوا شیر ہوتا ہے نا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا، انشاءاللہ کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا وہ بھی دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ولیوں کے سلطان سلسلہ پیش خدمت ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں feedback@madanichannel.tv پر۔ اگر آپ مرید بننا چاہتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے مرید بن جائیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے جو مرید بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا موجود ہیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمیں بھی توبہ کرائیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بنا دیں۔ جو کسی اور سلسلے سے یا کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں اگر چاہتے ہیں کہ وہ بھی بیعت کریں غوث پاک کے سلسلے میں یا امیر اہل سنت کے سلسلے میں تو وہ بیعت برکت حاصل کر لیں، اس طرح وہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور فیضان امیر اہل سنت بھی ان پر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کا سلسلہ غوث پاک ہی کا سلسلہ ہے، جو امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہوں گے وہ قادری بھی ہو جائیں گے اتاری بھی ہو جائیں گے۔ جو مرید بننا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے، گناہوں اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ